cerințele legale și care nu le îndeplinesc. Adunările publice trebuie declarate dacă au loc în piețe, pe trotuare, pe drumuri sau în vecinătatea sediilor de interes public sau privat. Decizia aparține Curții Supreme. Cei care vor participa la manifestații nedeclarate cu cel puțin 3 zile înainte riscă să fie amendați. Această decizie obligă pe cineva să-și asume răspunderea pentru declararea respectivului protest. Este o decizie care va intimida. Și scandalul Dieselgate cuprinde alți giganți auto. Procurorii germani au descins la 2 sedii ale Opel. Anchetatorii caută probe legate de o eventuală fraudă a testelor de emisie pentru mașinile diesel. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul a schimbat ieri legile justiției prin ordonanță de urgență. Decizia a fost luată fără ca textul să fie public nici înainte, nici după adoptare. Varianta ieșită din guvern arată că procurorii tineri vor fi înlăturați din marile anchete. Schimbarea va afecta dosarul Teldrum, dar și pe cel al protestelor din 10 august și mai vechiul dosar al Revoluției. Ce se schimbă de astăzi în legile justiției, ne spune Anca Simina. 3 zile de discuții doar în spatele ușilor închise și avem o nouă ordonanță de urgență în justiție. Oficial armonizează cele 3 legi trecute deja prin Parlament. Puse unul lângă altul, textul aprobat în ultimele zile prin ministere și cel ieșit din ședința de guvern au diferențe majore, iar la mijloc stau negocierile politice. Chemat la sediul PSD de Liviu Dragnea, ministrul Tudorel Toader a scos din varianta inițială minima protecție pe care le oferea magistraților în cazul unor erori judiciare și a amânat pensionările anticipate doar un an în loc de 4. În mare, politicienii au obținut ce și-au dorit. Magistraților delegați li se impun noi condiții de vechime, nu mai sunt suficienți 8 ani de experiență, le trebuie 10. Așa că mulți dintre cei aflați azi la DNA riscă să fie trimiși la parchetele de unde au venit. Tudorel Toader spune că nu știe exact numărul delegaților din sistem, dar că îl va afla în curând. Se va face o radiografie a sistemului și se va vedea care procurori îndeplinesc cerințele legale și care nu le îndeplinesc. Cei care îndeplinesc condiția de vechime, să aibă o conduită bună, sigur vor rămâne unde își desfășoară activitatea. Ceilalți, evident, se vor întoarce la unitățile de parchet de unde au venit, adică la bază. O altă lovitură pentru procurori: se mărește vechimea necesară pentru a avea o funcție de conducere în parchetul general, în DNA și în DIICOT. În loc de 10 ani, 15. Cei care nu îndeplinesc noile criterii trebuie să se retragă, chiar dacă le îndeplineau când au fost numiți. Intrarea în DNA și în DIICOT se va face doar după un interviu în fața CSM, iar ministrul justiției va putea sesiza din nou inspecția judiciară dacă suspectează abateri disciplinare în cazul oricărui procuror. Ținută secretă în țară, ordonanța va ajunge joi la Comisia de la Veneția, va fi analizată împreună cu modificările făcute de Parlament la codurile penal și de procedură penală, dar la acel moment va fi deja în vigoare. Efectul imediat: permutări în anchetarea celor mai sensibile dosare, reclamă Procurorul General al României, Augustin Lazar. Sunt de natură să afecteze dosarele care sunt în curs. Spre exemplu, în marile dosare care sunt pe rolul Ministerului Public, spre exemplu, cele pe rolul secției parchetelor militare, au fost concentrate resursele umane prin delegare aduse de la mai multe parchete pentru a rezolva dosare mari și complexe. Întrebat despre acest lucru, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu găsește nimerite noile cerințe impuse procurorilor. Nu mi se pare normal ca la parchete de nivel înalt, parchetul general, să lucreze persoane care nu au suficientă experiență și acest lucru ar fi trebuit să le dea de gândit celor care au hotărât detașările unor procurori lipsiți de experiență pentru a instrumenta astfel de dosare, dacă e cazul. Cred că peste tot e normal să lucreze oameni care au deja acumulată o bună experiență profesională și nu persoane care, sigur, își fac ucenicia, ca să zic așa, pe dosare complicate. Iar din opoziție, Partidul Național Liberal anunță că va sesiza Avocatul Poporului privind ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, anunțat ieri liderul formațiunii Ludovic Orban. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Adunările publice trebuie declarate dacă au loc în piețe, pe trotuare, pe drumuri, în scoaruri sau în vecinătatea sediilor de interes public sau privat. Aceasta este nota în care va trebui ca instanțele să judece de acum înainte procesele în care ajung protestatarii. În Alta Curte de Casație și Justiție a admis un recurs în interesul legii care unifică astfel practica la nivelul instanțelor de judecată. Iulian Ochi are toate explicațiile.

Două asociații civice care militează pentru construcția autostrăzii Ungheni Iași-Târgu Mureș, dar și autostrăzii Siret-Ploiești, au început strângerea de semnături pentru a forța guvernul să înceapă urgent aceste proiecte. Toate subiectele campaniei România Neterminată le găsiți pe site-ul nostru europa.fm.ro. Scandalul Dieselgate continuă și cuprinde alți giganți auto. Procurorii germani au descins ieri la două sedii ale companiei Opel, chiar dacă anchetatorii nu au dat mai multe detalii, reprezentanții constructorului auto cooperează cu aceștia, spunând că mașinile lor respectă condițiile prevăzute în regulamente. Ștefan Leonte știe mai multe. Procurorii germani au percheziționat sediile Opel din Rüsselsheim și Kaiserslautern. Anchetatorii caută probe legate de o eventuală fraudă a testelor de emisie pentru mașinile diesel. Cotidianul Bild a anunțat că recent au fost testate 95.000 de mașini pentru a vedea dacă softurile de management al motorului au fost folosite în mod ilegal. Au fost testate modelele Insignia, Zafira și Cascada din 2012, 2014 și 2017, toate echipate cu motoare Euro 6. Modelele au fost dezvoltate în perioada în care Opel era deținut de General Motors. În 2017, concernul a fost preluat de grupul PSA Peugeot Citroën. Surse apropiate a anchetei au declarat pentru presa germană că o fraudă este foarte posibilă. De altfel, Opel a fost una dintre mărcile auto foarte rar pomenite în scandalul Dieselgate. În 2016, Opel a admis că modelul Zafira a avut un soft care oprea măsurarea noxelor în anumite condiții, însă a insistat că acest lucru era permis de anumite lacune ale legii. Jurnalul de dimineață Europa FM la final, vreme frumoasă și mai caldă decât ar fi normal la această dată, chiar deosebit de caldă în jumătatea de nord a țării, soare în aproape toată țara, vântul bate mai tare însă în sudul Banatului, pe litoral și în delta Dunării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 25 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. O zi frumoasă și caldă astăzi în capitală, soare și o maximă de 23 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața! Spania a suferit prima înfrângere pe teren propriu după 15 ani, 2-3 cu Anglia în Liga Națiunilor. Englezii au condus cu un neverosimil 3-0 la pauză, dublă Sterling și un gol marcat de Rashford. Paco Alcácer a redus diferența în repriza secundă, iar Sergio Ramos a înscris în al 8-lea minut de prelungire. În tur, Spania câștigase cu 2-1 și conduce grupa cu 6 puncte, urmată de Anglia cu 4 și de Croația cu un singur punct, însă și un meci mai puțin disputat. Tot în primul eșalon al Ligii Națiunilor, Elveția s-a impus cu 2-1 în Islanda. În Liga B, Bosnia a trecut cu 2-0 de Irlanda de Nord, în timp ce în eșalonul al treilea, din care face parte și România, Estonia și Ungaria au remizat spectaculos 3-3 după două răsturnări de scor, iar Finlanda a învins cu 2-0 Grecia și este lidera cu maximum de puncte a acestei grupe. Irina Begu a fost eliminată din runda inaugurală a turneului în sală de la Moscova. Ea a fost învinsă fără drept de apel de kazaha Iulia Putintseva 6-2-6-0, după ce a comis numai puțin de 8 duble greșeli. În vârstă de 28 de ani, Begu a traversat un sezon destul de modest, în care a pierdut 25 din cele 43 de meciuri jucate în circuitul WTA și a coborât până pe locul al 53-lea în clasamentul mondial. Tot ieri la Kremlin Cup, Mihaela Buzărnescu a cedat în fața Alexandrei Sasnovici din Belarus 6-3-6-4, aceeași jucătoare care a învins-o și în urmă cu două săptămâni în primul tur la Beijing. Să mai spunem că Irina Begu și Mihaela Buzărnescu fac pereche în proba de dublu și sunt principalele favorite ale competiției. Am nimerit ieri că am zis că dă Spania minimum 3 goluri Angliei. Și? A dat Anglia minimum 3 goluri Spaniei, dar au dat și spaniolii 2, al doilea minutul. Bă, noi trebuie să facem 98. Vorba profesorului Moisil cu meteorologia. Trebuie să dăm prognozele invers, că atunci pac, câștigăm. Păi ție-ți este de obicei. Este. Păi uite că... și Luluca i-au ieșit acum. Da, asta nu a fost așa o încercare, că ne pronosticuri dăm când joacă ai noștri. Asta ne păi zice. Nu joacă diseară ai noștri? Diseară joacă, da. Cine joacă? Liverpool? Tineretul. Joacă Tineretul, o să vorbim la ora 8 mai pe larg despre meciul Tineretului. Joacă Tineretul cu Liechtenstein. Și au nevoie de un punct. Și are nevoie de un punct Tineretul ca să se califice după 20 de ani la campionatul european. Ceea ce e o mare performanță, domnul Petrean. Vezi, mă, cum e ființa, cum sunt oamenii, mă, cum se agață ei de orice speranță. Am văzut că gata națională, nu știu ce, acum ne ducem ăștia, Tineretul, frate, ei o să fie mare performanță. După ce nu o să mai fie nici cu Tineretul, o să ne ducem la copiii de grădiniță, care la campionatul mondial au o șansă. Nu e adevărat. Pentru că de la juniorat, da, începe perspectiva unor, da, ani mai buni. Adică dacă ăștia la tineret reușesc să califice la campionatul european și sper că nu se întâmplă vreun dezastru diseară la Ploiești. Născut talent, mor speranță. E un prim pas. Da, pronosticuri pentru diseară? E, na, ce să... A, nu vă băgați aici. Bine, mă. Bine, să zică Vlad 3-0 pentru ei la alții ca să iasă bine azi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.